Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Byli rozmowy pra mificznuju, niewiadomuju Białoruś, pra jeje kulturu, mastactwa dy polityku. U gэтыя выходныя ў Крынках прайшоў 15-ты трыялог. З яго ўдзельнікамі сустрэнемся ў перадачы пад знакам пагоні, у якой вітае вас Міхась Шчэпанюк. Сёння засяродзімся на дыскусіях, якія праходзілі падчас трыялогу ў другі раз арганізаванага без заснавальніка гэтай ідэі Сакрата Яновіча. Паразмаўляем тады і пра беларускі міф у культуры, і пра тое, ці ёсць яшчэ што аналізаваць у палітычным кантэксце Беларусі. Будзе таксама пра новую, пашыраную форму трыялогу. Пра ўсё гэта цягам нашай сённяшняй сустрэчы. На пачатак у нашым эфіры спяваюць 10 дзяцей. Тыя, хто верыць, тыя, хто ідуць, разам спрабуюць соль ды палынь. Вочы іх прагнуць у вір зазірнуць, руки жадают кинуть зерни на млын. А что веде их праз мрочные дни, мроя у дядинства, дрыготкие зоры, нават коли застанутся одны, будут исти и верить, свет изменится словом. Соль ды Чаму ў Польшчы ведаюць так мала пра Беларусь? Якія ёсць беларускія міфы? Гэта толькі некаторыя праблемы, закранутыя падчас 15-га трыялогу ў Крынках. Арганізуючы яго, фонд Вілла Сакратэс другі год узапар пашырае формулу гэтай падзеі. Увесь час самае важнае гэта развіццё інтэлекту, кажа адзін з арганізатараў трыялогу, прафесар Лявон Тарасавіч. Хочам па гэтай сустрэчы, ктара была год таму прысвечаным месца Сакрата ў сучаснасці, цяпер пачаць ад такіх асноўных рэчаў, на якія хацелі б мы гаварыць голасна разам з другімі. Такімі рэчамі беларускі міф, такімі рэчамі ёсць, як Беларусь сёння выглядае, бо ніхто не ведае, як сёння так папраўдзе выглядае, але гэта за год, ці чаму Бог не разумее па-беларуску, зноў на наступныя гады тэмы разныя. І мы перад усім хочам забраць людзей, каторыя будуць пра гэта гаварыць І через гаворку тільки і обмін культурний створюються нові речі, які будемо могли... І не повстають. Тому не читаємо ніяких ревератів. Стараємо говорити живо, на зміну, щоб це все повставало зараз. А не ще раз, щоб ми сказали те, що думаємо. Тому чим більш контроверсійні ось особи, разом поставлені коло себе, тим лепш ось гето для прилогу, бо хочемо, щоб розвивався перед усім інтелект. Гето хочев Сократ і гето хочемо ми продовжати. Удільник трилогу Михайло Андрощук. Калі глянеце на цяперашню форму трилогу гэтай падзеі, а тое, як яна выглядала за часоў Сократа Яновіча, як на гэта глядзіце? Я на трилогу трэці раз, быў на першым у 1999 годзе, затым яшчэ раз, дакладна не памятаю, можа гэта быў трэці трилог, і ён адбываўся ў Лапічах. І вось сёлета третий раз. Конечно, новые организаторы, новая форма, новый кшталт этого триалогу. Тем не менее, идея Сократа, как белорусскую литературу просовывать до суседзяў, до Европы, яна ўсё-такі яшчэ захоўваецца. Глядзячы на удзельнікаў, на літаратараў, хаця б Анджэй Стасюк, выдатны польскі пісьменнік, ці Юрый Андрухович, вядомы ж украінскі аўтар, я думаю, што яны вось дзякуй гэтым трыялогам бліжэй пазнаёмяцца з беларускай літаратурай. Ну, а для нас гэта таксама важна, што пазнаёмяцца з крынкамі, беларусамі Сакрата, бо я так часам нас называю, што мы ўсе дзеці Сакрата Яновіча, польскія беларусы, ці беларусы Беластотчыны. Канешне, новыя арганізатары і новая форма побач з літаратурай з'яўляецца таксама іншыя віды мастацтва, там фатаграфія, тэатр, музыка, але ўсё гэта неяк так сумесна завершаецца ў адну беларускую ідэю, якая... Гэта вельмі файна, што не сышла разам з Сакратам. У дыскусіі ў час трыялогу, прысвечанай культуры, прыняў удзел беларускі музыка Лявон Вольскі. Запыталі мы ў яго, ці фактычна існуе з'явішча беларускага міфу ў культуры. Ведаеце, беларускіх міфаў, на мой погляд, вельмі шмат розных. Для розных гатункаў насельніцтва это розныя міфы. Абсалютна розны міф для заходняга замежніка і для, напрыклад, расійскага чалавека. Беларусь паўстае зусім іншай краінай у вачах аднаго і другога. А культурны міф, тут вельмі цяжка так у двух словах сказаць. Пры Савецкім Саюзе быў культурны міф такі, што вось існуюць людзі культуры, якія дасканала валодаюць беларускай мовай. Для простага народа быў такі міф, які вось нясуць гэтую Беларусь у сабе, і гэта вельмі паважаныя пісьменнікі, мастакі, нейкія там дзеячы мастацтва. Вось гэта такая эліта, она была эліта. Цяпер гэты міф зруйнаваны праз сур'ёзныя намаганні нашай так званай палітычнай эліты. Цяпер міф беларускай культуры практычна не існуе у шырокіх масах. А вось заязджаеце на захад. Нават у Польшчу няма. Вось у Беларусь ёсць альтэрнатыўная музыка, ёсць рок-музыка, няма такога здзіўлення і прыпарадкавання беларускай культуры да савецкасці. Крышачку ёсць, крышачку няма. Калі прыязджаў памежнікаў і мытнікаў, пыталі, жвава цікавіліся, хто такі, гітара там у гэтым, што іграеце, якую музыку. Ёсць міф пра тое, што альтэрнатыўная культура забараняецца, ён недалёкі ад ісціны, дарэчы, таму што сапраўды забараняецца. Можа, ён крышачку гіпертрафаваны пра тое, што ўжо там альтэрнатыўныя музыкі могуць і сядзець у закратамі. Але, можа быць, і недалёка да гэтага. Любы міф пра Беларусь, ён крышачку мае пад сабой некаторыя падставы. Гледзячы на тое, што яны ўзаемна нейкі вычарпальны ёсць. Як я ўжо казаў, міф вачыма расійскага чалавека і вачыма, напрыклад, нарвейца, які прыязджае ў Беларусь, гэта абсалютна розныя рэчы. Падчас дыскусіяў, прысвечаных беларускай культуры, паявілася выснова і пытанне, чаму ў Польшчы так мала ведаюць пра Беларусь, яе гісторыю ці культуру. З такім пытаннем звернуліся мы да удзельніка трыялогу, мастака і дыпламаты Славаміра Ратайскага. Палацы са скупені на сабе і не бардзо ведзон, што та наша польскасць, ёсць веланародовасцёва. Я паведжаем о тым такім міце офіары і тым вызваланню з таго міту. My też chcemy być słyszeni jako Polacy gdzieś tam w świecie, prawda? I gdzieś legitymizować swoją polskość, swoją narodowość, swoją kulturę. I nie bardzo wiemy o tym, że mamy obok sąsiadów, którzy myślą podobnie. pracując nad tą swoją polskością, nad sformułowaniem własnego korzenia kulturowego, zapominamy o tym, że ten korzeń kulturowy gdzieś się tworzył w różnych miejscach i różni mieli udział w tym wszystkim, prawda? Tak jak tutaj rozmawialiśmy, gdzie można odkrywać ten mit założycielski. Okazuje się, że mit założycielski Wielkiego Księstwa Litewskiego jest również i nam wspólny. Co zrobić, żeby kultura białoruska już nie była mityczna? No przede wszystkim trzeba ją poznać. No to trzeba czytać inaczej historię, trzeba czytać inaczej kulturę, trzeba inaczej odbierać, trzeba z większym szacunkiem wzajemnym się do siebie odnosić. Z szacunkiem, czyli mówię, zrozumieniem. Chcieć zrozumieć. Poznać i zrozumieć. Prawda? Czyli jakby utożsamić się z cudzą tożsamością poprzez naszą tożsamość, prawda? Czyli spotkać te tożsamości, odkryć te tożsamości. Okazuje się, że te tożsamości gdzieś się zachodzą często. I to jest coś, co my powinniśmy odkryć. Polityka, geta czarchowaja sfera, pra jakuju rozmawiali udzielniki sioletniego trialogu. Jednym z udzielników dyskusji był polski żurnalist z Białorusi Andrzej Poczobut. Pociekawili się my, czy jakraz u politycznym kontekście Białorusi jaś jeszcze pra to rozmawiać. Wsiąż taki, no, zrozumiałe, że w Białorusi niejaki pełny sztyl nazirается. Aleksander Grigorijewicz Łukaszenka już 20 lat wojsk kieruje. No ale jakby razem z tym pewne procesy, one odbywаются внутри ось этой системы. Перше, что якби мені подається істотним, гэта вплив подзеяв на Україні на те, що відбувається в Білорусі. Перш за все, ось з'явився у громадстві такий достатково моцний проросійський тренд. По-перше, білоруси, ну, оказалося так, у більшості своєї спочувають менавіта Росію у гэтым конфлікті, падтрымліваюць агресію, на жаль. Ось ми кажемо про громадство білоруське. І гэта, ну, ось так, такий проросійський тренд, і він не ёсць виніком позиції білоруських уладів на сьогоднішній момент. Це ёсць винік того, що Білорусь знаходиться під впливом російських СМІ. Тому що, на жаль, думками громадства керують російські СМІ. Виніки – це підтримка агресії на Україні. Олександр Лукашенко за 20 років, він вельми якби імкнувся до того, каб усі процеси внутрі Білорусі він контролював. І ось гэты процес з'явлення, ось гэта він не контролює. І білоруські влади на сьогоднішній момент ніякого адекватного відказу ось на гэта не видумали. 15. Trialog za nami. Czy nowa formuła tej podziei pauspływaje na poszerzenie wiedzy pra Białoruś i Białorusę? Pokaże czas. Na pełne organizatory, Fond Villa Sokrates, mają już wypracowaną ideę i koncepcję czarchowych sustreczał. A siądnie za supolna prowiedziny czas dziękuję już Michaś Ściepaniuk. Zautra u 18.45 sustrenieca z wami Alicja Pietruczuk. Нагадаю, что коли хочете с нами сконтактоваться, пишите нам на электронный адрес pogon@radio.biavistok.pl. До встречи и счастливо! Для генерала країна война, для неформала країна чума, для радикала країна турма, але для большості країни нема, для коммуниста країна одна, для сатаніста країна труна, для гітариста країна струна, але для більшості країни нема. Верні життя своєї країні, я на усне холодним гіні. Верні життя своєї землі, я єсі висня її замелі. Верні життя своєї країні, я на усне холодним. Своєї землі, если выясня ей замели. Для нелегала країна зима, для выкидала країна кошма, телеканала країна формат, але для большості країни нема. Свет и дорога своя. Есть лето, осень, весна и зима. Есть шмат чаго, але краины нема. Верни житё своей краины.